sesin kavuştu bülbül, bülbül bülbül bey. Sılada sevdiğim aklıma düştü. Çekilmez gurbetin cefası bülbül, a bülbül, bülbül bülbül ney. Çıkarım perçemin finafesinde, a bülbül, bülbül bülbül ney. Hoşlandım yarimin gül nefesinde. Cefası bülbül, a bülbül.